Stăm amândoi lângă focul arzând, ce chipul tău drag îl mângâie blând și atât de frumos de sărbător. Mai frumos într-un loc din alt timp de sărbător. Unde-i copilul ce adorme zâmbind? El crede că zânele bune la timp și atât de frumos de sărbător. Mai frumos atât de frumos de sărbător. Și atât de frumos, atât de frumos de sărbător, de sărbător. Și atât de frumos, atât de frumos de sărbător. Și atât de frumos, atât de frumos de sărbător.